مو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته. محترم زمون د دکان پته مې راوي، توحید و سنت 61 ان سیل ریکارډینګ سنټر، مدینه مسجد جهانگیرا، دکان نمبر 2، سردار علی اتر فروش. موبایل نمبر 0333-916-43-45. د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45. لا یحب الله الجهر، نخوخوی اللہ رب العزت مینا و محبت نساتی اللہ الجہرا پزور سرا بسوئے پاغبد و ناکار سر من القولی دوینانا اللہ من مگر حاغ سوک ظلم چی پاغبان ظلم اکڑیشی وکان الله دې الله رب العزت سميعا اوريدن کې عليما او پوها. آیات مبارک لفظي ترجمه دا ده چې رب العالمین دا خبره نخو خي چې یو ناکار وینا فزورا او پجهر سره سره په خلی باندې وای مگر هغه څوک چې پاغ ظلم وکړي شي نو الجهر بالسوء من القول یعنی په زور سره بد وینا کاغه د خلین رو باسي نو دل شرعن اجازت ده. دا آیات مبارکی لفظی ترجمه وا او د دې په مقصد کې او تفسیر کې علماء کرامو ګڼ اقوال ذکر کړی دي چه امام قرطبی او دی نور مفسرینو دی مقام کی راج مکڑی دی ویدہ آیات مبارکہ د مظلوم بارکی دی اللہ رب العزت دا نخو خی چیو سڑے چا تخیری کئی یا بد ردی وی مگر مظلوم کا ظالم ورسر ظلم کی او دے داغ دا ظلم شکایت کئی ندت اجازت تے. یو دا آیات مبارک مانا داو ظالم را پاسی دو پا مظلوم ظلم کو ندغ مظلوم کد ظالم دا ظلم شکایت دا چاڑوان دے کئی چی دا ظالم نے ما سر ادا زیادے او کو ندا ہو ذکر بسو دے نو مظلوم تدری اجازت شتا مظلوم تدری اجازت شتا. لکدی بارک ابن کثیر دلته او روایت ذکر کړي چې او گاونډي دبل گاونډي نډیر سخت تنگ شو او په اس طریقې اغد شر نه نجات نه مندو. نبی علیہ السلام ته بار بار راغله او د الله حبیب ورته وی سامان د کور دراواله او پلار کی کیدا. وصحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا الله د حبیب د حکم مطابق چې سب او شلاغه به کول بس هغه صحابي سامان د کور رويستو لار کې کی خامخا په لار باندې خلق تیری کچا وی چې داولې ویره دا فلانه گاونډي مې دیو داغه نزد تنگ شوه نای ورته خیریو کی بیا به بل راغه ورته خیریو کی نو یو سات په کثیر نو جټول کله ته خبر شو او غله خیره کوله نو هغه ظالم په مینت او جرګراغه ودلی وی زما د توبې بیا بتاله تکلیف نه رسو او ته دغه عمره احسان وکا چې دا سامان کور ته دنکا. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. مظلوم کدا سے کارونو کی ناغت شرعن د دې خبري اجازه شرعان د دې خبري اجازه ته باز ویل د آیات مبارکه د ملمستیا مبارکه ده. یو سړی د چا ملمشو او د داغ د ملمستیا از حق ادا نکو نو دې کدا وای چې بای زره د ملمشو او د زما د ضیافت او د ملمستیا از حق ادا نکو نو د تم د دې وینا یعنی شرعان اجازت شتا ذکر ملمستیا ور کل سنت دی او د امام احمد ابن حنبل رحم الله په نظمانه واجب دی او ای کی اوسره چا ملمشو او د داغه د ملمستیا حق دانو کو نو نور مسلمانانو ته پکار دي چې د سره مرګره شي او په زور د ملمستیا حق داغه نه حاصل کی. یو مقصد د آیات مبارکه داو او یو مقصد هغه دی چې دا زمونږ مشایخ غوړه کړو ا امام قرطبی ذکر کړی دی او مفسر نا دا مفسر خپل نوم دی محمد ابن المستنیر او مشهور دی هغه په قطرب سره. دا محمد ابن المستنیر لوی عالم او مفسر دی او د حضرت امام سیبوی رحمت الله علیه شاگرد دی. سیبوی رحم الله مشهور نحوی تیر شوی و اید د سبق دا طریقه و د امام سیبوی رحم الله چې طالبان براتلل او کتابونه و د مخ لکی خل نو چې کوم بمخ راغ دا کتاب بدلان دی او بیا چې وراغ دا بد پاسو امام سیبوی رحمت الله علیه چراغ کتابونه به الټکل او د چا چې باولو دا باول سبق او د چا په دویم نمبر کې راغله او دویم سبق وو نو دا محمد ابن المستنیر دا په طلباو کې دیبا میشه وختي راتلو نو قطرو بیو پرنده چې هغه ټول نمخ کې پاسي یو ځل ورته امام سی بوي رحم الله و انتک قطرو وی ته خلک دا قطرو پرندي غونډه ټول نمخ کې پاسي او راځي نو دې په دغه سره مشهور شوه. اول د آیات مبارکه د دې باره کې آیات مبارکه د دې باره کې چې او سړی باندې چا زور وکړو چې وجنم دی او قتلوم دی یا کلمه د کفر په خلی باندې وایا نو دا کلمه د کفر په خلی باندې ویل الله د چا نه خوښی نه بلکې ناراضه کیږي په خو که یو مسلمان دی او یو کافر او ظالم قتلې ورته وي شاب کلمات کفریه بوي نو د دزر په ایمان مطمئن دی خو په خلی د ځان د بشکول د پاره کلمات کفریه وي نو د ته د دی ویلو اجازه تر آیات نه معنا لا يحب الله الجهر نخو حی الله الجهر یعنی تیز وال کول بسوء پاغ بد سر من القول د وینانا الله نخو حی جو سره شرکی کلمات اغیبان جہر کئی الا من ظلم مگر آغا سوک چی پاغبان ظلم مکڑے شو نو دا قتل دیر ناغ پا خلیبان ظاہرن کلمات کفری ہوئے خوزڑے پا ایمان مطمئن دے نو دی الفاظ ویلو بارے دے کافر کی گنا اور آیات بدا سے ماناشی لکراروان دیو گو رہی پا سورہ نحل سوار لسم پارک کراروان دی وګورئ آیات مبارکہ یوسل شپغم آیات وګورئ فرمای من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان سوار لسم پارد سورت دے سورہ نحل آیات یوسل شپغم دے من کفر ها چاچ کفر اختیار کو کفر کو باللہ دا اللہ سراب من بعد ایمانه پس دی ایمان داغنا الا من مگر آسوک اکرها چی اغبان زور اکڑے شو مجبور اکڑے شو چی وجنم دیا کفر کا ناغ پخلیبان کفر والا کلمات ہوئی وقلبه مطمئن بالایمان اوزړی کلک دے مطمئن په ایمان نو دته دغه وخت کلمات کفریا په خلی ویل د ځان د بچاو د پاره جایز دي ولکن من لیکن اسوک شرح بالکفر صدرن چې کولاوی ک په کفر سرسینا پخلی بانم کلمات دو کفر وی او زرکم پرازی و خوشحال دے فعلیهم غضب من اللہ نو پاغوی بانی بوی غضب د طرف د الله نا ولهم عذاب عظیم او د دوی د پار بوی عذاب لوی ردایات وی دا غمانا دا لا يحب الله الجهر نخو خوی الله الجهر تیزوالی کول جهر کول بسوئی پناکار سر من القول دوینانا الا من ظلم مگر حغ سوک چی ظلم پیوکلیشی نو دغا مظلوم که ظالم تخیری کئی نو دتا دخیرو او داغ د دغی تذکری اجازت شتا وکان اللہ سمیعا علیما او دے اللہ اوریدن کے د مظلوم د غخیری او فریاد اوری علیما پوہ دے پہال د ظالم ان تبدو خیرن کچر سرگند وی تاسو سخیر او تخفوه یا پټوي دی لرا او تعفو یا مافی کوي عن سوء عفا کوي مخړوي عن سوء دی او بدکارنا فإن الله بیشک الله کان دے عفو ون عفا کونکے مظلوم ک چریدا سے خبرې کوي خیری کئی نو اللہ بعفو کی دی مظلوم تا قدیرا او قدرت و طاقت لرن کے دے پظالم بانی دی رستو آیات مبارکہ کی اللہ دی خبر ذکر کئی چی کم خلق دا انبیاء علیہم السلام پمنز کی فرق و تفرق کئی چی بعض منو و بعض نمنو نو اللہ و ادا یقینی و قطعی کافر دی لکہ یہود خپل پیغمبران د خواهش مطابق منی او زنور نه انکار کړي نسوارام دا شان کړي او ګور مسلمانانو ته د ایمان نه پاردا خبره شرط او ضروری ده چې کچری یو مسلمان په پیغمبرانو کې دی یو پیغمبر نه انکار وکړو ناو مسلمان نه حسابيږي بلکې کافر به حسابيږي ان الذين بشکا حکسان یکفرون بالله چه انکار کوي د الله نا د الله د وحدانیت د الله د توحید نه انکار کوي ورسله او د پیغمبرانو د الله نه انکار کوي ويريدون اراده لري اي يفرقوا دا چې جداوال راولي بلتون راولي بين الله ورسله پمن دا اللہ و دا پیغمبرانو دا اللہ کی پا ایمان روڑو کی وی اللہ منم و پیغمبران نمنم یا اللہ منم او دا باز پیغمبران منم وی باز نمنم وی قولون وی اغی نؤمن ببعض ایمان ساتو من پا باز پیغمبرانو و نکفر ببعض او انکار کو من دا بازنا وَيُرِيدُونَ اِرَادَ لَرِيَغَيْ اَنْ يَتَّخِذُوا دَا چُونِسِ بَيْنَ ذَالِكَ پَمَنْدَ دِكِ سَبِيلَا سَلَارَ جُدَا دیمان دا دیلارن آخوا بل سلار جوڑی اولائک هم الكافرون حقا دغکسان هم دوید کافر پا حق سرا چې دای باز پیغمبران منی او باز نه منی او داغه نظریه خاص کر د اهل کتاب و يهود او نصوارا اور هغه د خپل پیغمبر نه بغیر بل څوک نه مړي دارنګ نصوارام د خپل پیغمبر نه بغیر بل څوک نه مړي اولائک هم الکافرون حقا دغه کسان هم دوی دی کافران په حق سرا وَأَعْتَدْنَا تَيَارَ كَدَرِ مُنْغَلِ الْكَافِرِينَ دَفَارَدَ كَافِرَانُ عَذَابًا مُهِينًا عَذَاب شَرْمُن کې دا خبره چې دا عام کافر کوي چې اسلام کې تنگ نظریا او په کفر کې وسعت نظر لري نو دا غید ناپوهي علامه ده ګوره اسلام کې څومره وسعت نظریا چې کده یو پیغمبر او دی یو آسمانی کتاب نه چا انکار وکړو یا دی یو نبی سه به حرمتی وکړو هغه مسلمان نه وي. او يهودو په دین کې څومره تنگ نظری ده، اصل کې تنگ نظری او ساته نظری دای د خواهش تابعداري ته نوي شي. چې کوم مذهب کې دای ته وایي چې خواهش او د ازله دې سوي هغه کوا وی الله مذهب دی. او اسلام کې خو پابندی ده د حیا مطابق د حیا د لاندې ژوند بتیره. و اعتدنا تیار کړل موږ لیل کافرین د پار د کافرانو عذاب مهینا عذاب شرمون کې. او همیشه ګور د کافرو دا طریقې چې پاغی کی تنگ نظری وي، پاغی کی افراط او تفرید وي. لکه یهود او نصارا او تو ګورې، روافض شیعگان او تو ګورې، ګور د سنیانو دا مسلک دی کې اهل بیت او کې د چا بی عزتی چاو کنه دا مسلمان نه دی. اهل بیت او کې چې څوک څوک نه مني او به حرمتی کوي نو سنیان وای دا مسلمان نه دی. کوڅوک د علی رضی الله عنه زرق نه مسلمان نه کړي. او شیعه او روافضو کې دادی چې د اهل بیت او د خواهش مطابق مینې او محبت دا وکي، نور صحابو ته د کفر او د نفاق نسبت کوي. وعتدنا تیار کړل موږ للکافرین عذاب مهینا د پاره د کافرانو عذاب شرمونکه. والذین هاکسان امنوا بالله ورسله چی ایمان روړې د الله او د الله په پیغمبرانو ولم یفرقوا او جداواله نه کړې بِلْتُنِ نَذَكَرَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَمَا بَيْنَ دَيُوكِ دَذْوِينَا بلکې تمام پیغمبران په ایمان روړو کې یو شانتي غني اگر چې داغي په فضائل او درجاتو کې فرق دی. اولائک دغ صفاتن وعلى خلق وګوره ایمان روړو سره دام ضروری دي. هر پیغمبر او آسماني کتاب به حق غني او د قران پاک او د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دراتلو سراغ منسوخ دي. دا غي شریعتونه هغه کتابونه قابل د عمل پاتې نه، بلکې عوام هغه مطالعه کول دا غي قتل مرته حرام او ناروا دي. عوام به انجیل شریف نه ګوري، لکه عیسایان پختو او مختلف جبو کې دا غي ترجمه ورته کړی. دارنګه تورات شریف مطالعه عوام او زنانو نارینو ته ناروا او حرام ده. اولائک دغ صفتن والا سوف یؤتیهم زرد چورب کی دوی تا اللہ اجورهم بدلی دوی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخن کے او مہربان. بیا سر نگو رہی لا یحب اللہ الجہر نخو خی اللہ الجهر جهر کول تیزوال او زور کول بسوء پناکار سر من القول دوینانا الا من ظلم مگر آسوک چه ظلم پی اکڑے شو نو مظلوم کد ظالم شکایت کئی یا ور تخیری کئی نو دا خیری کول دت درستی دی. یا مراد داو اللہ جهر بسوء من القول خوخینا کفری کلمات وبان خلق وزول پتی زویل نخوخی مگر یو مظلوم که ظالم ورتوی وجنم دیو شاو کفری کلمات بوی نو دغه وخت کی کچره دیک لکشی سرد دینا چی دیتا شهادت ملاو شنو دالوی مرتبه دا او که دزان د مرگ بچکولو دا پاره دی په خلق کلمات کفری ووی نو دیتا جایز دی او شرعن دی پا دی کافر کی گینا. وکان الله سمیعا علیما او دے اللہ اوریدن کے د فریاد د مظلوم علیما پوہ دے پہال د ظالم لکد ارچا اوری نو مظلوم تو ایستا فریاد مورم علیما پہ ہر سو پوہ دے نو ای ظالم استا دا ظلمم دا اللہ نپٹن دے. ان تبدو خیرن کچری سرګندوي تاسو خیرن سنی کی نیک عمل لخکارا او سرګند کوي او تخفوه یا پټوي د خیرونه کای لرا او تعفو عن سوء یا مخړوي عن سوء دی او بدکار نه دی او ناکار کار نه فإن الله بیشک الله کان عفوا دے عفا کون کے معافی کون کے قدیر او قدرت لرن کے اوازی چون کی آیات دما قبل سره لګی نو دے الله عفا کون کے یعنی مظلوم تا قدیر او قدرت او طاقت لرن کے دے ظالم پرانیو ان الذين بیشک ها کسان یکفرون بالله ورسله چین کار کوي دا الله نو دا الله د پیغمبرانو نا ويريدون اراده لري ايو فرقو دا چې بلتون جداواله راولي بين الله ورسله فمن دا الله او د پیغمبرانو دا الله کي ويقولون واي نؤمن ببعض ایمان ساتم په باز پیغمبرانو ونكفر ببعض او وی انکار کو د بازنا و یریدون اراده لری ان یتخذو دا چونیسی بین ذالک پمند دی کی سبیل آزان لسلار اولائک دغ خیونو علی خلق دغ قباحتونو علی خلق هم الكافرون حقا هم دوی دی کافر پا حق سراب وعتدنا وتیار کړی د منګل الکافرین لپاره کافران وعذاب مهینا عذاب شرمونکه والذین آکسان آمنوا بالله چیمان روڑے دے پالا ورسله او په پیغمبرانو د الله ولم یفرقوا او جداواله نه کړي بلتون نه کړي بینا حد منهم پما بین د یو کی د دین په ایمان روړو کې اولائک دغ صفتنو خیونو علا سوف یوتیهم زرد چورب کی دوی تا اللہ اجورهم بدلی دوی وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ دیر بخن کے و محربان یسألوک اہل الكتاب تپوس کوي سوال کوي پختنه کوي تانا اهل الكتاب اهل کتاب ان تنزل عليهم دا چر نازل کی تپدوی باندې کتابن یو کتاب من السماء اید طرف د اسمان نا فقد سألوا موسى نبشک تپوس کړو د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام نا اکبر ډیر لوی من ذالک د دینا فقالوا دی ویلو ارنا الله جهرتن وخیمت الله جهرتن خکارا او سرغن فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ نُنِيُولَوْ دوی لرتندر بِظُلْمِهِمْ پَسَبَبْ دُ ظُلُمْ دُ دوی ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ عَوْبِيَانِ وَلِوْ دَيْسْخِي فَخُدَائِ تُوب سَرَ مِنْ بَعْدِ مَا فَسْتَاغِنَ جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ چِرَاغِلِوْ دوی تَا اخْكَارَ دَلَائِلْ اخْكَارَ مُعْجِزَات فعفونا نعفکڑی ومنگا عن ذالک دینا چکل دیتو بویستا وآتینا او ورکڑی ومنگا موسیٰ علیہ السلام تا سلطان مبینا دلیل خکارا و سرگن پدی آیات مبارک کی دی یہودیانو دزد و دعنات ذکر کی اور رب العالمین منگو تاسو لدا خبر اخکارا کئی چی دا آغا قوم دے چی دا دای دا لاسا انبیاء علیہ السلام تا دیر تکالیف و پریشانی رسید لیوی یو قوم چی دا سی بدبخت دے چی دا آغای دا لاسا انبیاء علیہ السلام پریشان وی ننور خلق بسنگ دا آغای دا لاسا پریشان نی نبی علیہ الصلات والسلام باندې د زد او د عناد اعتراضونه کول. الله خپل حبیب ته وی پریشان کیږه ما د موسی علیہ السلام هم پریشان کړو. یسالک اهل الكتاب پختنه کوي سوال کوي تا نه اهل کتاب ان تنزل علیہم کتابا دا شرا نازل کی تپدوی وانی یو کتاب من السماء د اسمان د طرف نه کتاب نه دای څه مراد ده. د دې کې مفسرینو ګڼ اقوال ذکر کړو چې د دې کې د کتاب نه مراد د دیسو یو مقصد د دیدا او چې قران پاک چون کې لګلګ راتلو د ضرورت او د حاجت او د موقع مطابق نو دایو نور آسمانی کتابونه خو په یو ځل راغلیو نو دا کتاب بمون علمنو چې دا دیر شپاره ته په یو ځل مون تراړي. یادې ده چې د کتاب نه مراد دیم قول روح المانی وې دارې خط سماوی ته مراد ده. د اسمان د طرف نه بمون ته یو خط راړي چې په خط کې لیکلي چې دا الاعاذ بالله د الله د طرف نه دی او فلانی ترې د هر یو کسب نوم بخت راځي د برنا او هغه خط کې ویل کېږي چې دا زما کتاب حق دی او دا زما پیغمبر حق دی. او دریم قول دا ذکر کړي چې دلته د کتاب نه مراد یو خاص کتاب دی دوی لپاره یو خاص کتاب دی د دوی لپاره لکه وی يهود نبی علیہ السلام ترال الویمونگا ترغی پوری پہ اسلام بانتاو سر بیعت نکو تردی چتمونگ تراری یو کتاب من اللہ تعالی الی فلان انکا رسول اللہ و الی فلان انکا رسول اللہ یو یو قصد بدا اللہ در طرف نہ خطرہ دی او پاغی کی بدا لکلی چی بس تاسو دا اللہ در طرف نہ رسولی ہے. دی آیات مبارکه کی د دې د عزت او عناد ذکر کړي چې د دې داسې زديان او عناد یانیو او د غشان سوال مشرکانو مکړو لکه سوره فرقان وګورئ نبی عليه الصلاة والسلام ته ویو مشرکانو ته هم د شرارت کولو چې د غشان اعتراضونه او پوښتنه ته وکړي. سوره فرقان نلسم بارک راضی دو درشم نمبر آیات گو رئی فرمائی وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا وقال الذین ویلیو حق کسانو کفروا چی کافرو لولا نزل علیہ القرآنو اولی را نازل کڑے شوی ننے پدبان قرآن پاک جملتا واحدا غن پیو زلوانی نورو پیغمبرانو توی کتابون یو زیملاو شل آو سو جد چری خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تا لگ لگ را دی کذالک اللہ وی دارنگ منگا لگ لگ را لیگو لنو ثبت بیہی فؤادک دیر پار چې مضبوط کو مونږ د دې کتاب پر علی ګلو سره زړستا ورت الله ترتیلا او پارا مرام لول مونږ د دې کتاب لر ترتیلا پارا مرام نزول او لستو سرا او دې لګ لګ را لې ګلو کې الله وای فائدہ دادا ولا یاتونک بمثلن او دای راتلل نکی تا تا بی مسلن پس اعتراض بانی پس سوال بانی الا جئناک بالحق مگر راتلل کومنگ تا تا بالحق پا پورا جواب سرا پا حق بیان سرا و احسن تفسیرا او پا دیر خیست وضاحت سرا نداد دای اعتراضو دا کافرو لکا یهودم دا سویلیو یسالک اهل الكتاب سوال کوي تپوس او پوښتن کوي تا نه حبيب اهل کتاب ان تنزل عليهم کتابا او دې کې تنزل په معنا د انزال شي دا چرا نازل کی پیوزل پدوی بانی کتابن کتاب من السمائی دا اسمان طرفنا فقد سألو موسیٰ بیشک تپو سنکڑیو دید موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالک دیر لوی دینا دین دیر لوی لوی تپو سنکڑیو فقالو ندی پر اخفلو تپو سنو کدا خبرم کڑیو ارن اللہ جہرتن وی اخیم تالا جہرتن خکارا و سرگن علب استا پیغمبری و نبوت منو موسیٰ علیہ السلام تیوی منتبا اللہ ظاہر و سرگن خی او مشرکان دا مکیم دا دین کم نو اغیم دا غشان ویلی لکا سورہ بن اسرائیلو گو رئی اغیم دا غشان ویلی علب منستاوال خبر منو چی منتبا اللہ رب العزت سرگن خی استا خبر با علم منو چی مونگتا اللہ رب العزت مشرکانو دا مکی ویلیو سرگن براتا خی علا با مونگستا پا خبر بان ایمان روڑو سورہ بن اسرائیل کی داغی دا دیزد و دینات ذکر کئی چی نبی علیہ السلام تیوی دا بکی وخر کی وی علا بستا دا خبر منو چی مونگتا با اللہ او فرشتی مخامخ راولی آیات مبارکو گرئی 92 نمبر او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکت قبیلا دیر دزدو دین عنات پختنی کڑی ویو پا کداموا مونستا پیغمبری نمنو او تسقط السماء یا را غرز بدا اسمان نکما زعمتا لکسرنگ چتا خیال و گمان کردے علینا پا مونگا کسفن ٹکڑی چی مونستا پیغمبری او نبوت او صداقت نمنو نم پا مون خطا دا اسمان نکانی رو نورول او تاتی باللہ یا برا ولی مونتا اللہ العیاض باللہ والملائکت فرشتی قبیلا مخامخ اللہ و ملائک بمونتا مخامخ راولی دمکی مشرکانو ویلیو علا بستاوال نبوتو پیغمبری منو فقد سألو موسیٰ اکبر من ذالک بیشک دیت پوسناو پختنی کڑیوی دم موسیٰ علیہ السلامنا اکبر من ذالک دیر لوی د دینا فقالو نویلیو دی پدی خپلو پختنو تکوسنو کی ارین اللہ جہرتن او خیا مونتا اللہ اخکارا او سرگن علبستا نبوت منو فا اخذتهم السواعقتو ننیولی ادوی لر تندر تندر پر آغے اور پر آنازل شو دی حلاک شو بی ظلمهم پسبب د ظلم د دوی ددی د ظلم په سبب دی الله رب العزت پتندر هلاک کړ او دغه شان مړو بیا موسی علیہ السلام الله ته جړل سوره اعراف کې را روان دي او د موسی علیہ السلام د جړاو د فریاد د وجنا دا مړی ورته الله را ژوندې کړ لکه سوره اعراف نهمه پاره کې وګورئ چې کله دی الله مړو کله عذاب پیراغه موسی علیہ السلام الله ته جړل او دا غوی د جړاو د فریاد د وجنا الله دوی سوکل دوی را ژوند وکړ وګورئ آیات یوسل 55 واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا نحم پاره د سوره اعراف آیات وګورئ یوسل 55 واختار موسی غورکړو موسی علیہ السلام قومه دخل قومنا 70 رجلا او یا کسان لمیقاتنا دفار داغنیتی مکرری زمونگا ناغیوی منتبا اللہ خی کوئی تور کیوی فلما خزتهم الرجفتو ہر کل چینی ولی وغویل را زلزلی دیدے کی وی زلزلی ونی ول او دغدے کی وی سواعقی رونی ول انو دا پا ابتدا کی تندرو انتہا کی زلزلہ شو کل قرآن دیو عذاب ابتدا ذکر کئی نکل انتہا ذکر کئی اول کی سوا تندر آتندر دم رڈیرو چزمکل دارا سیدنو زلزلت جوڑا شوا ہر کل چینی ولیو دویلر آر رشفا زلزلی یاد رشفی نا مراد دیدے کی دا تندر سر دزڑ زلزل را زڑنے بسو چاو دن قال ویلی موسیٰ علیہ السلام رب اے زمار بالو شیطا کچرستا خو خشوے وے احلکتہم من قبل و ای آیا حلاک کڑے بدی وے دوید دی نمخ کی اوز بدی مفات کڑے وے اتحلکنا آیا حلاکی تمنگا بما پاغس بانی فعل السفہاء مننا چکڑی دیا غیل ربی و قفان زمونگنا ان ہی الا فتنتک او دادا نبی تملق دے پا دعا کولو کی چیلا حلالمین تجاڑی ان ہی الا فتنتک اللہ ندے دا مگر ستاد طرف نازمائش و انتحان دے تو دلو بہا من تشاؤ گمراکے پا دی حاغ چال چستا خوخشی و تہدی من تشاؤ او لار سموی آغا چالچ دی خوخشی انت ولینا تزمون مددگاری تزمون دوستی فاغفر لنا نبخنو کی منتا ورحمنا ورحم ربانیو کی وانت خیر الغافرین او تی غرد بخن کنا دا دعا گانی کولی او پدی ترتیب اللہ دی راج بندی کن فاخذتهم الصواعقت بظلمهم رانی ولیو دویلر تندر پا سبب دو ظلم دو دوی رمت تخذو العجلا او بیادینی ولیو سخے پا خدای تو دا اتخذا یو مفول محذوف دے سمت تخذو العجلا الہن الہن مفول محذوف بیانی ولیو دی سخے پا خدای تو من بعد ما جاعتهم البیناتو پس د دین چراغلی و دوی تال بیناتو خکارا و سرگن موجزات و دلائل و رسول بقرہ کی تاسو لتیرو آل تا دسخی دے عبادت نپس دے ویلیو ارن اللہ جہرتن او دے دے کی وئی چی ارن اللہ جہرتن مخکی دے و سمت تخذو العجل رستو ذکر کو لگا سور بقرہ گو رئی آل تیدا سے ترتیب ذکر کرو آیات مبارکہ سلور پنزوستم گو رئی وَإِذْ قَالَ رُمَّي فَارَلَا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى يَا بْتَاغَ وَخْشُوِلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ لِقَوْمِهِ اخْفُلْ قَوْمْتَا يَا قَوْمِ اے قوم ذما إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بے شک تاسو چی ظلم مکڑے دے پخپل زانونو باتخاذکم العجلا فسبب دنیو ستاسو سخیلر پخدائی تو نو بس توبہ ہوبا سکے گورا دسخید عبادت ذکر مخ کیوں کو ورپسی آیات کی وی وید قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتن وَإِذْ قُلْتُمْ يَا وَحْشِ تَاسُوِلِو اے موسیٰ علیہ السلام لَن نُؤْمِنَ لَكَ هَرْگِزْ مُنْسْتَادَ خَبْرِ تَصْدِقْ نَكَوْ پَتَا ایمان نَرَادُو حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَتًا تَرْدِيچِ اُوِنُ مُنْغَ اللَّهَ كَارَا فَآخَذَتْكُمُ السَّوَاعِقَتُو نُرَانِ وَلِي وَتَاسُ وَلَرَتَنْدَرْ او دا سوال دا اللہ دلی دو رست دے داغی جواب علماء کرام دلتدا سے کرے چی دے دے کہ دا سمع دا ترتیب اخباری دا پارا دا اے پا خبر کی دا رست ذکر کو او دا سمع دا ترتیب ذکری اخباری دا پارا دا او سمع دا ترتیب واقعی دا پارا ندا واقعی و حقیقت داو چی دا سی عبادت مخ کیوں او دا غسوال چی ارن اللہ جہرتن دارستو و دیکی دا سمع دا دا ترتیب واقعی دا پارن لا بلکہ دا دا ترتیب ذکری اخباری دا پارن لکن یہ خبر ذکر کے او خبر مخ کے دا خطاب ذکر کے رستو ذکر کا ورن ترتیب واقعی دا دے د عام جمهور مفسرین په نسبانه چې د سخی عبادت مخ کیو او دا سوال چې ارین الله جهره تندارستو د دې ته د علماو اصطلاح کې سوئی ثم د ترتیب ذکری اخباری لپاره ده د ترتیب ذکری واقعي لپاره نه ده واقعا او حقیقت کدا سنوا ثم اتخذتم العجلا بیان ولو تاسو سره په خدای توب سره من بعد ما جاءتهم البينات پس د دې نشراغلی او دوی تخکار دلائل بیان ولو د اسخه په خدای توب پس دا غی نشراغلی او دوی تخکار دلائل فعفونا عن ذلك نو معفی کړو موږ د دینا ورته شرک نه الله بلا توبه معفی نه کوي دلته فعفونا عن ذلك د معفی ذکر وکړو او د توبې ذکر نور سورتونو کې راغلی او سوره بقره کې تیر شو وی تاسو ظلم کړی په اتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم نو چې دای توبه وېست نو فعفونا عن ذلك لکه سوره اعراف وګورئ سوره اعراف کې د دې توبې ذکر دی آیات یوسل یوکم پنځوستم کې وګورئ ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين یوسل یوکم پنځوستم آیات سید نحم پاری سورہ اعراف هغه کې د توبه ذکر لري ولما سقط في ايديهم د دې خو یاده معنا وا هر کله چې د خپې مان شيو سوچو کچرا مونږ د الله عبادت او بندگی پریخي او ګوره د سخی عبادت او بندگی مشورو کړې خپې مان شول د سقط في ايديهم یو معنا دا وا یا دا معنا علماء کړي ولما سقط في ايديهم هر کله چې سخه غرزول شوه او د دیړو عامه موسی عليه السلام زری زری کو ماته کو او د سپکاوي د وجه نه دی له مخه له غرزول او بيد اوس وزول دا غیری په دریاب کې والزول ور او دای کتل یو دای په هشویو انهم چې بشک دوی قد دولو بشک دای حکمران شویو په سبب د عبادت د سخی قالو نو ویلو دی بنی اسرائیل ول ان لم يرحمنا ربنا کچر رحمونو کو پمغا باندې رب زمونگا ويغفر لنا او بخنه اونک منتال نکونن من الخاسرین نو خام خاشو بمند تاوانیانو نام نو توبه ویست اللہ ذکوئی فعفونا عن ذالک دا فائی ذکر کا وی چی دیدے کسی عبارت محضوف تے توبه استی و نو توبه نفس فعفونا عن ذالک ذکر شرک بلا توبه معاف کی گنا دا قانون خداوندی ہے گناہ کبائر کل بلا توبه ملا معاف کی وار گناہونا کلد نیکو آمالو سر اللہ وعدہ کری چی معاف کئیے فعفونا عن ذالک نعفاو ما فکڑی ومنگد دینا و آتینا ورکڑی ومنگ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا سلطانا مبینا دلیل خکاراو سرگن مبینا چیغی حق سرگن دولو حق واضحولو و رفعنا فوقهم التور اور اپور تکړو موږ د پاسه د دوی غرد تور بمیثاقهم په سبب د ماتول د دوی وعده لرا وعده کړو کتاب الله ورته ملاو صبح پاغه عمل نکولو نو الله په کوه تور غرد وی خرولړولو او ادا در باندې را غرزوب یاد دی کتاب د منلو وعده وکي نو دای وقتی تور وعده وکا او چې غر لری صبح وعده ماته وقلنا لهم ويلو مغذيتا ودخلوا الباب وردن شي دروازه د بیت المقدس تا سجدن پدا سے حال کی چې الله تسجد کو ان کی دای د جهاد نا عملا یاقیدتن انکار کړو لکه رس سوره مائده کې را روان دي موسی علیہ السلام ورته جهاد کوم نو کو دیسو وي وی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون وی تاو ستارب العیاذ باللہ لاړ دیشی تاسو دواړو جنگی ام بلتناس نو رب العالمین پا یو میدان کی سلویخ کال را گیر کر او سلویخ کال حیرانو پریشانو او دا قرآن خی چې دا الله یو فرضی حکم امت نه مني نو کله سلويخ کال سرګردانه کوي یو حکم د جهادي عقیدتن یا عملن نه د منلې د علماو اختلاف دی دغه کې چې د عقیدتن د جهاد نه انکار کړو که عملن انکار کړو عقیدتن جهاد نه منل کفر دی او عملی لحاظ سره جهاد تر کول چې منی نو دا گناه کبیره نو دای له ویلو چې تاسو وردن نشئ دی دروازې ته په سجدي سره چې کله جهاد کو او ملک فتح شو بیت المقدس وقلنا ویلو موږ لهم دیتا ادخلوا الباب سجدا وردن نشئ دی دروازې د خار تا دروازې د بیت المقدس تا سجدا پدا سے حال کی چې الله ته سجده کوونکی ای وقلنا ویلو موږ دیتا او دا وقلنا لهم ادخلوا الباب وإذا يوشع ابن نون عليه السلام پجبو ذکر دا ملک دای فتح کړو دا غدا امارت دلان دی وقلنا لهم او ویلو موږ دوی ته پجبد داوود عليه السلام لا تعذو في السبت د حد نه تجاوز مکوي في السبت باغ ورزی دافتی کی الله بخکار بن کړو چې میان کبان وخکار بن کوي نو دای وکولو واخذنا وغصت ومغ منهم دوینا میثاقا غلیظا وعدک لکاو مضبوطا دا الله خپل حبیب ته تسلی ورکړي چې اے زما حبیب کدی يهود ته پریشان کړي نو دا دای پدی وغاډو کو کی غغلی شوی دا خبره چې هر پیغمبر دای پریشان کړي هر پیغمبر دای پریشان کیه چوله او تکلیف کیه چوله بیا سر نه ګورئ یسالک اهل الكتاب تپوسو پختنه کوي سوال کوي د تان اهل کتاب ان تنزل ادا چرا نازل کیت علیهم فدوی کتابن کتاب یعنی غن کتاب یو زلبان را نازل کی من السما د اسمان د طرف نا فقد سالو موسی بشک دی پختنه او تپوسونه کړي د موسی علیه السلام نا اکبر من جهرتن او خیمون تا اللہ جهرتن خکارا و سرگن فاخذتهم السواعقتو نرانی ولی و دویلر تندر اسمانی تندر پراغ اور راغ بی ظلمهم پسبب ددی ظلم ددوی پسبب ددوی د ظلم سمت تخذو العجلا او بیانی ولی و دیس خیف خدای توب من بعد ما فزاغ نجاعتهم البیناتو چراغلی و دویتا سرگرن موجز یو دلائل اگر روزن دا بازی مسلمانان گولی دا خبری که یو دا کفر خبره و یرا نیمنم اللہ عیاضو باللہ که اللہ و رسول نرال راوستو کن نو نیمن دلتی اوزل چا مدرسی لفیسل راوستی ناغا کس پکی دا خوری نوخت روی که اللہ رال راولی نوم نمنم نماورتی دا کافر دے خزم دا طلاق را ذکر دغه کفر خبر اوګه لکه الله کرا لراغه کچا داسي وي چې الله را لکه چارا وسو مې نه منم نو دا سړی قطعی څه شیر کافر او هغه نکاح مې کا ختمه لګې اخبارونو کې دا سیاسي کافر لیډران باز اوقات کې اور کوي وای مونږ د شریعت د بل نو استاید کو نی مخ کی تایید مکړه دا د کفر خبره ده لکه چالو چې دا قران دی او قانون دی دی وای د دې قران مې نه مخ کی تایید کړي او نه اوس کو نو دا کافر تذکر لکای دی او دا غلی ډرانو پسې موږ دا مسلمانان روان دي دا چې وای چې بای شریعت نو اسمنو نو مخ کې منلې نو دا سمولا خو نه جوړ کړي دا شریعت بل چی دا د قران او سنت خبره نو دا کوم چې وای نه اسمنو نو مخ کې منلې نو دا خلق صریحی کافر دي چې وسره وای قران نو اسمنو نو نه مشه تبخ کې منلې خدا غا قران شریف کې الله وای وای شاهدین علی انفسهم بالکفر بعض کافر د خپل کفر په خپل گواہی پیش کړي نو دا د دې کفر خبره و چې الله تعالی را ولېله بمنو ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات او بیان ولې و د اسخه په خدای تو پس دا غنه چراغلی و دوی ته سرګن دلائل فعفونا عن ذلك نو مونږه معافی کړي و دوی ته د دینه واتینا موسیٰ ورکڑو مونگ موسیٰ علیہ السلام تا سلطانم مبینا دلیل خکاراو سرگن ورفعنا فوقهم الطور اور اپورت کړه او موږ د پاسه د دوی غرد تور بمیثاقهم فسبب د ماتول د دوی وادي لرا وقلنا لهم او ویلو موږ دوی ته ادخلوا البابا وردن شي دروازه د بیت المقدس ته سجدن پدا سه حال کی چې الله ته سجده کوون کیي وقلنا لهم او ویلو موږ دوی ته لا تعدو فی السبت د حد نه تجاوز مکوئی زیاته مکوئی فرض د اپتی کی واخذنا او غست و موږ منهم د دوی لا میثاقا وعدا غلیظ و اکلک او مضبوطا فبما نقضهم میثاقهم دیوے کی دا لفظ ما زائدو په اعتبار دا مانا بانے فبما نقضهم پسبب دا ما تولو دا دی یہودیانو میثاقهم اغا مضبوط وعدی دا دوی لرا چه دا اللہ رب العزت و دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام سر ایک لکی وعدی کڑی وی او بیا بے ماتی کی نو اللہ وی دا دی پا سبب بانی ما دی پلانت کل او پا دی می دنیا کی خپل قہر او غضب را نازل کو و کفرهم او پا سبب دا کفر دا دی یہودیانو بی آیات اللہ دا اللہ دا آیاتنونا وقتلهم الانبیاء او په سبب د وجلو د دوی پیغمبرانو لرا پسونو زرګونه انبیاء علیهم السلام يهوديانو قتل کړي او داسې قوم نه بد رحم او مسلمانانو باندې د مهرباني ستقازا وکړي شي چې غید انبیاء علیهم السلام اونته اشخاص باندې رحم نراتل یعنی دا ورځی ورځی شلونه پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام دی ظالمانو قتل کړي او ایدمره پروا به نو مفسرین لیکلي چې سوره سوره پیغمبران به ساری شهیدان کل او ماسوخین مازیګر به بیا په بازار کې خپل سامانونه خرصول دوره پروا به نو وقتلهم الانبیاء او په سبب د وجلود دوی پیغمبرانو لره بغیر حق فنا حق سرا ہے اس قسم اس حق نو دا غید قتلولو د شهیدولو خدای غی سر ظلم کولو وقولهم او په سبب د وینا د دوی قلوبنا غلف چه دای بوی زمونږ زړونا د غلفن دو معناګانی سوره بقره کې درته تیر وی دلته مغه دو معناګانی دي وقولهم پسبب د وینا د دوی چې دی ګوې قلوبنا غلف زړونه زمونږه د علم نډک دي نو موږ دبل چا علم ته محتاج نه یو د انبیاء علیهم السلام علم ته محتاج نه یو دا د دې کافر خبره هر سړی کم علم چې الله انبیاء علیهم السلام تور کړي هغه ته محتاج وي ذکر انبیاء علیہم السلام کم علوم دا اللہ دا طرف نروڑی ناغ دا دنیا و دا آخرت دا سعادت دا کامیابی داغی علوم بی دیوی قلوبنا غلف زرون زمونگا دا علم نڈکتی او دا مانا با دا غلفن علشی چی دیوی زرون زمونگا ویلیو دی زرون زمونگا غلف یعنی دا د علم نڈک دی یا دا غلفن دا مانا واگو ورا غلفن که جمع دا غلاف شی نو دا پا مانا دا لوخی رازی نو مانا بیشیر حلمانی وی اوعیت للعلم وی بس منگ دا علم لوخیو لکه پختو کم وی تا دا علم سلوخی نی اوعیت للعلم زمونگ زرون دا علم لوخی دی فنحنو مستغنون بما فيها عن غيره وای بس موږ د نور خلقو نه بے پروايو موږ د نور خلقو نه بے پروايو یا معنی داوا چې قلوبنا غلف زړونه زمونږه دا په پردو کې دي که جمع د اغلف شي زمونږ زړونه پردو کې دي بس تاسو دا خبره میاله مسالم ته وردن کیږي نه لکه رسو براشي وای قلوبنا فی اکنت زمونگ زرون پا پردو کی. رب العالمین فرمائی نخود دی یہودیان و دی کافر زرون دی علم نڈک دی آونی زرون پا پردو کی دی بل طبع اللہ علیہا بلکہ مہر والد اللہ علیہا پا دی زرون دی دوی بکفرهم پا سبب دی کفر دی دوی فلا یؤمنونا ندی ایمان نروڑی الا قلیلا مگر لگ ایمان چه غیلاڑو سے اعتبار نشت شرعن او غلگ ایمان اسو سورہ بقرہ کی در تطیرو دیوی نؤمنو ببعدوین و نکفرو ببعدوین ای بس مونگا بازی کتابونا بازی پیغمبران منو و بازی نمنو ندی ایمان نروڑی مگر لغنتی لگ ایمان راڑی یا فلا یؤمنونا ایمان نروڑی دی الا قلیلا مگر لغنت وقت لکه دام در لتیر شوی یوی ڈلی پدی که ویلیو آمنو باللذی انزل علی الذین آمنو وجہ النہار وکفرو آخرہو یو ٹولے تیار کرے ویلار شای سار ایمان راڑے او ما خام مازی گرد مسلمانانو د دین انکارو کئے نو دا کمزوری ضعیفان کوئی چی داولی نو تاسو وای چې مو خو دا حق دین دی خو چې پکې را دن نشو را لپته ولګی چې حق دین دی چې دا کمزوري خلق د خپل ایمان او د خپل کتاب بارکی په شکوک او شبهاتو کې واقع شي. نو یو معنا فلا یؤمنون الا قلیلا دا وا ایمان نروڑی دوی الا قلیلا مگر لگ وقت یا دا مانو ایمان نروڑی دی دوینه الا قلیلا مگر لغنتی دیر و کم و خلقو پک ایمان روڑی او اکثریت پا خپل زد و عناد و لار دی و بی کفرهم او پا سبب د کفر دی دوی و قولهم او پا سبب د ویناد دوی علا مریم پا حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہا بانی بہتانا عظیما چه دروغ جوڑ کړی او دوی بدنامی لګولې ودایلویا. حضرت عیسی علیہ السلام الله په خپل قدرت سره بغیر د نکانا او بغیر د سپلار نه د مریم بیبی نه پیدا کړو نو دی يهوديانو په حضرت مریم بیبی تهمت لګولو. بهتان هغه دروغ ته وای چې دا هغه دروغ سره وای سره حیران پاتې شي لکه سوره بقره کې در تمادتی روا فبهت الذی کفر وی حیران کړی شو هغه کس چې کافرو. نو بهتان هغه دروغ ته وای چې اوریدونکو پکې حیران شي. وقولهم په سبب د ویناد دوی علی مریم په حضرت مریم بیبی رضی الله عنها باندې بهتانن عظیما چې دای دروغ جوړ کړی ولې. وقولهم په سبب د ویناد دی يهوديانو چه دی وی انا قتلن المسیحا وی بیشک مونگ قتل کرده دی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والسلام. عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام خپل اسم محضا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ابن مریم دا غی کنیو او المسیح لقب دے او مسیح ور تولیوئی یعنی پا خیر او برکت سرم مسح کرے شو. یا مسیح ورتزک وی پا بیمار او رنزور چی بے لاس مبارک راخ کو نو اغبا اللہ سم کو نو داد مسح نرے. یا مسیح ورتزک وی داد سیاحت نرے دا اللہ دا دین پا خاطر بانے او دا حجرت پا خاطر کلے یو ملک لطلو کلب الملک. بعض بادشاہان و ظالمانو عیسیٰ علیہ السلام دا قتللو کوشش کولو ناغ سیاحت کولو دا اللہ دا دین پا خاطر گرزیدو مسیح ورتزکوئی. دا یہودیان وی انا قتلن المسیح عیسیٰ بن مریم وی بیشک امونگا قتل کرے دے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والسلام رسول اللہ رسول اللہ چ رسول دا اللہ لے رسول اللہ یعنی دا اللہ رسول دیوی دا مونگا قتل کرے او دیوی کہ وی رسول اللہ نو دی خدا غی دا رسالت قائل نو کنا. نو علماء دا غی جواب دا کرے چی دلت دا رسول اللہ چی ورت دیوی نو دا استحضاءن وی لکه مشرکانو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم توی یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون وی هغه کسه چې پتا قران نازل شوی نو قران د نازلې دوه خو قائل نو دا نازلې د قران یعنی استهزاء نه وی نو دې کې دا رسول الله دا دای استهزاء نه وی او دا رب العالمین دا غید استهزاء او د ټوک دا قول حکایت نقل کړي یا مثال په تور وېدا دا احتمال لري چې دا رسول الله دا وی اگر چې دا عقیده نو دا عقیده د دی نو او بعض علما لیکلي چې دا استیناف ده یعنی دې ده کې دا مخ کی جمله ختم شو نو در رسول الله نا جمله مستانفه شروع شو دا رب العالمین د خپل پیغمبر مدح کړي چې دا دای وای چې مون قتل کړي حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیه السلام رسول الله الله او عزت خپل رسول مدح کو عزت خپل رسول ستاینه او تعریف کو نو دا دې کې منسوب دې بیا بنا بر مدح یا رفع دی محلن دی دے کی رفع محلی دی دے کی وما قتلوه او ند قتل کڑے دی یہودیانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وما صلبوه او نی اغپ سلائی کڑے دے ولیکن شبہ لہم دا شبہ لہم دو معنی گانی مفسرین اکڑی ولیکن شبہ لہم اشتبا یو شانتی کڑے شوی دے آغا کس چی دی قتل کڑے دے لهم دو دوی دے پارا دی بارا کی مفسرین لکلی وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرد مرگرون یہودیانو پا یو کور کی راگیر کو نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی سوک دیتے تیاری گی چی زماد عاشقل و صورت اللہ اغبان راولی عوام ما سر جنت کی مرگرے نداغی و امتی پا حواریینو کی تیار شو اللہ رب العالمین چت سوریش و عیسیٰ علیہ السلام بروخ جولش او دید حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا زیبانے غمرگر سکو اغی شہید کو نشبہ لہم مانا داوا داد تشبیح نرے تشبیح دیتا ہوئی چیوشے دا بل سارا مشابیش ولیکن شبہ لہم یو شان تکڑے شوی وغا کس دویل رد عیسیٰ علیہ السلام سر بس دی اغرس کو پانزی کو پسولی کو ولیکن شبہ لہم او یادا ماناوا ولیکن شبہ لہم دا شبہ لہم یو مانا مفسرین ادا کرے چہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خو اللہ اسمان طرف توفی جولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اسمان طرف توخی جولو او دی چی کم کس سو کئی دی پارو درولیو نو دی سو کو حاغا کس دی سو کو چی دی رال عیسیٰ علیہ السلام نو نو بس غسو کی دار پانسی کو او مفسرین رکری بے ورت خلق نپری خل نو چی رضی پکڑی ری تیری شو دا غشکل بد دغشو بدل شو نبی خلق لوید عیسیٰ علیہ السلام دیو پسولی راویزان کو ولیکن شبہ لہم لیکن شک واقعی کڑے شوی دی دویتا دی پا شک کی دی دیو جنو یہودیانم پا برپور شک کی دی آو نسوارام پا برپور شک کی دی دادی چی ویچ عیسیٰ علیہ السلام یہودیان وی منگا قتل کڑے آو نسوارا ویچ غم وفات تے نو دا خبره د دې شکی خبر باندې بنیاد دے دی ولیکن شبہ له لیکن اشتبا راوست لشوی دا لهم کی بلام په معنا د علاشی دې دوی می معنا په اعتبار اشتبا او شک راوست لشوی دے لهم ای علیهم پدوی باندې و ان الذین او بشک ها کسان اختلفوا فیه چې غی اختلاف کوي په بار د عیسی علیہ السلام کې چرا مونگا قتل کڑے او پسولی کڑے مدے لفی شک منہو خام خاپ شک کی دی منہو دے دینا ما لہم نشت دے دوید ربی ہی پدیبان من علم سیلم و پوہا اللہ تباع ذن مگر دی تابیداری کوي د ګمان تابیداری کوي تابیداری د ګمان الله فرمایي ګور دا نس قطعی ده و ما قتلوه یقینا ند قتل کړي دی يهودو عيسو عليه السلام لره یقینا بر رفعه الله اليه بلکه پورته کړي دی غویلر الله اليه یعنی ال السما اسمان طرف دوی مسمان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحیح روایاتو کی راغلی وکان اللہ عزیزن او دے اللہ زورور اغا پدی قادر و قدرت لری چی خپل جوندی پیغمبران اسمان طرف تپورت کی بر رفعہ اللہ علیہ بلکہ پورتا کڑے دے غیلر اللہ علیہ یعنی الی السما الی سمائی اسمان طرف تا وکان اللہ دے اللہ عزیزن حکیما غالب او حکمت والا دا گورا دا قرآن پاک قطعی نص دے چہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو وفات تے نو یہود قتل کرے بلکہ اللہ پخپ القدرت کامل سرا اسمان طرف تا پور تکڑے اب آئی پا اسمان کی جوندی دی او دا دا مسلمانانو ایمانی عقیدہ دا چہ دا قیامت نمخ کی مخ کی با غیدی زمکی طرح کزی دی اگر نن دا خبره ډیر زور اغسته زمونږ استاد په ملک کې باقاعده پریډیو پټېوی د عیسائیت داغه پرچار کیږي او اشاعت کیږي بعض معشومان او د سکولونو کې هغه ته انجیل شریف تقسیمیږي او هغه کې دا هغه بنیادی د کفر عقیده سره چې د عیسی علیه السلام د وفات او دا هغه د مرګ قائل دي حالان که دا مسئله دی ایمانیاتو نرا یو سڑی دی ایمان دا پاردام ضروری دی چلی بو عیسیٰ علیہ السلام جون دے دے او دا قیامت نمخ کے مخ کے برا کزے او دی بارہ کی تقریبا شاہ صاحب دا حکم مطابق شپکشل احادیث جمع شوی او دا آغا کتاب اس اردو کی ترجمم شوی نگو راہ سے پیسے لگوئی دا کتاب زانتا والے دا در شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دا حکم مطابق دا کتاب لکلے شیو التصریح بما تواتر فی نزول المسیح یعنی وضاحت پا حدیثو کی ددی خبری چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام برا دی یعنی شپکشل احادیث ددی بارک را گلی متواتر خبر آغیل ہوئی چاگین انکار کو لبانے سڑے کافر کی کہ او سڑے ہوئی دا طول دین منم قیامت منم قرآن منم خدا خبر نمنم چی عیسیٰ علیہ السلام جون دے یا بارا کزی گی دا سڑے مسلمان نشی کے رے دا سڑے مسلمان نشی کے رے عیسیٰ علیہ السلام دا قیامت نمخ کے مخ کے دا برا نازلی گی دے دیکھ ابن کثیرم گن روایات ذکر کری انشاءاللہ آگے نصص روایتوں نے ذکر کرو زکا دا مسئلہ اہم مسئلہ دا اور ان دا مسلمانانو دا بچو خاص کر دا سکولو دا یونسٹو دا کالیجونو پا ماحول کدائی دماغ خرابی او بازی مور او پلار دا بچو سر سمر بے انتہا ظلم کئی دا قرآن و سنت و دا علماء و دا مجلس نے ساتھی او نور تعلیمون پی کئی آغا مور او پلار دا بچو دشمنان دی چداغو خود دنیا دا مرتبو کئی تبای کو آغا بچے چی اغنی تش ڈاکٹر جوڑ کو تش انجینئر جوڑ کو خواد قرآن و دن خبر نہ رہے دا مور او پلار دا دی خپل و بچو دا پارا قاتل لے ٹھیک دا شریعت دا دی خلاف نہ رہے یو سڑے دی اعلی نہ اعلی دنیاوی تعلیم حاصل کی لوی نہ لوی انجینئر او ڈاکٹر دی شی او کم از کم دا خپل عقیدی دا اسلام نہ خود خبر ہے چی سبائی یو یہودی یا نصرانی یا آغی پا پیسو چی کم خلق پا بای آغستی چی آغا خلقی پا کند کیو نغر زی نو دی بارا کش پکش لی احادیث راغلی چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پا دوی مسمان کی جوندے رے او دا قیامت نمخ کی مخ کی آغای برا کزی کی او بیا با حکومت و بادشاہی کئی وفات کی گی با او آبا دفن کی گی نو دی کی ابن کثیر گن روایتو نے ذکر کری گن روایتو نے ذکر کری او پا حدیث کے دام دے چه نبی علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام پا منس کی رونہ دی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وی دیر نزدی زیم ذکر دا ما نبی علیہ السلام و زما و دی عیسیٰ علیہ السلام پا منس کی بل پیغمبر ندر آگلے او ایدے برا کزیگی نو چکلے تاسو گورے نو وی پیجنے دا به درمیانه قد والا سړی وي او رنگ به داسې سور وي چې سپینوالی ته به مایل وي او پاغ باندې به دوا رنگینه جامې وي او داسې حال کې برا کوزیږي لکه سړی غسل کی او ځان وچن کی او بت احساسي دا حضرت عیسی علیہ السلام د ګیری مبارکی او د سر مبارک او د بدن نوبو بساسي ناغوا صلیب ټکړی ټکړی کی دا عیسایانو کوم دغه چې صلیب به ټکړی ټکړی کی خنزیر به قتل کی دا ټیک سنا او جزیه به ټوله ختم کی او ټول خلق به اسلام طرف تروبلی او دا غی په دور کې به ټول باطل دینونه ختم شي پا مخ دزمک دے اسلام نہ بغیر بل دن با قبلو لیلش او داغی پا وقت کی وی پا دزمک کی امانت با کی خودشی دمرا امانت بشی وی تردی پوری چه ماران با دوخان و سرسری دارنگی دا پڑانگان او دا نور حیوانات زمری شرمخان با دا گڑو بیزو سرسری وسو بس ضرر نہ رسی دا سی امن براغلی حدیث کی راغلی و یلعب السبیان بالحیات ما شومان مد ماران سر لوبی کئ خمار بچی چل نہ کئ دا سی امن و امان وئی اوا و پزمک کس سلویخ کالت یری او بیا بو وفات شی او مسلمانان ب باغبانی دے جنازی موضوع کی حضرت عیسی علیہ السلام پدی ترتیب برازی او دی بارہ کی دار روایات تواتر ترسیدی دام راغلی چې ګوره دا غي نمخ کې به حضرت امام مهدی رحم الله پیدای روایتو کې دا راغلی وې د سبا وخت وای امام مهدی رحم الله د پاره به اقامت شوي اقامت بشوي او ابو بس الله اکبر کوي چې د عیسی علی السلام برا خوش نو حضرت امام مهدی رحم الله ابر ارستوشي فرج ذلک الامام يمشل قهقرا لیتقدم عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی چکل پوشی چیسیٰ علیہ السلام راغے نابد مسلین پشاشا واپسی چیسیٰ علیہ السلام رواندیشی نو عیسیٰ علیہ السلام مداغدو گو پمنس کی لاس کی دی اور تب وہی تقدم تڑوان نشان تو موز کزکتا دا پار اقامت شو نو دائیو موز با حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی داغ پہ امامتی کی ادا کی دینا پس بیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام منزونہ کئی عیسیٰ علیہ السلام بمنزونہ کئی او چکل موزو کی نوی بس دروازہ با کلاو کی او دروازی نا پہ لبا دجال ولاڑی او یازر یہودیان با دجال سرائی و اسلحی بور سرائی نو کل چی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو گوری نو ذاب کما یذوب الملح فی الماء داسی بوی لکی گی لکا مال گچو بو کی واچے ہوئی لکی او دے با تیخت کئی سال سلام ورتوئی تیخت نشکولے یو گزار با دیوام نو باب اللد یو زیر آغا دے کی بیووی یو قتل بے کی او یہودیان با شکست تخری گورا دادای چی بیت المقدس سر را جمع دی کن نو دا جمع والے کی دیشی دی قیامت علامہ جوڑا شی دا برا جمع دا غزے کی او دا طول با قتل شی یہودیان بشکست خوری وی فلا یبقا شئون مما خلق اللہ تعالی یتوارا بیہی یہودیون الا انتق اللہ ذالک الشئ وی کم شئ چرے باقی با پاتی نیشی خوچناغی شال یہودی پٹی گی نو گٹھ با موئی اے مسلمان تعال راشد آدم شال یہودی پٹتے قتلے کا اونا بموئی اونا بموئی دیوار بموئی او یو حیوان بموئی چه مسلمان را شد عدل ته یهودی پټ دے صرف یو بوٹے دے چه غیتا عرقد وئی وئی دا بوٹے بخبری نکئی پدی طریقی بانی دجال بقتل کریشی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام برا کشی عیسیٰ علیہ السلام برا کشی او دا غیدہ نزول دا غیدہ جوندن دا د مسلمانانو ایمانی او بنیادی عقیدہ یو سره دین انکار کوي چې غبره خطر نه لري یا بارا کوزیږي نه نو ګورغه مسلمان نشي کېږي لکه باز ګور ډیر بی دین مولیانې د په بیا غشي او زله مو تخریر لري بیا خلکو را لوي چې دلته یو مولا دی او دی سایانو مرګ راشي وي الله اعاذ بالله بیا هغه کیسه ټینګ ته پټه اپ کړم هغه کې بیا موږ برپور داغه بیانو او خلق له دا سم مسئله دی عیسی علیہ السلام ژوند دی یا وفات باز خلق هغه مسئله تسنس کوي یره دا څه خبره دی عیسی علیہ السلام منځ تاسو خپل منځونه او روزي او زکاتونه ورکوي دا دا څه شی چې څوک درلو وي یره دا څه خبره دی ایمان لا څه شی خپل موز او دس کا نو چې ایمان دې د من لری کو نستا موز او دس سره نو دا څه ترتیب سره خلق له دوک او کول چې پدی خبرو کې باسونه مکوي حضرت عیسی علیہ السلام علیاذ بالله یا ژوندے یا مړ داسې دوکه خلق لور کولا کده چا دا قیدای چې هغه وفات ته اواب د قیامت نمخ کرا کوزیږي نا هغه یقینی او قطعی کافر دی مسلمان نشي کېږي هغه یقینی او قطعی کافر دی مسلمان دا د قران وره د موږ پښتنو کې الحمدلله د قران څومره لوی عزت ته چل څه خبره شي وای سره سره د قران ټکه خوره نه دا قرآن ٹکے سکے دا قرآن آیات دے بر رف وما قتلوه یقینا بر رفعه اللہ الیه وکان اللہ عزیزا حکیما دا قرآن فیصلہ چلاوئی اغیر نقتل کرے نو وفات تے بلکہ آبا دا قیامت نمخ کی مخ کی راکوزی گی بیا گو رئی سرنا او دے بارک انشاءاللہ دا روایات بوائی فَبِمَا نَقْدْوِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وسبب د ماتولو د يهوديانو ميثاقهم اغه کلکی او مضبوطي وادي د دوی لرا وکفرهم بیاات الله او په سبب د کفر د دوی د الله د آیاتونو نا وقتلهم الانبیاء او په سبب د وجلود دوی پیغمبرانو لرا بغیر حق پنا حق سرا وقولهم او په سبب د وینا د دوی قلوبنا غلف چې دی يهوديانو به زړه زمونږه د علم لوخي دی د علم نډکني وی مونږ د نورو پیغمبرانو علم او دین اورې دوته محتاج نیو بل تبع الله علیها بلکې مهر والد الله علیها پزړونو د دوی د کفرهم په سبب د کفر د دوی فلا يؤمنون الا قليلا ندئی ایمان نروڑی مگر لگ زمانہ لگ وقت یا لغنت ایمان روڑی چغیل شرعنڈو اعتبار نشتا یا ایمان نروڑی پدوی کے مگر لگ و بکفرهم پسبب دو کفر ددوی و قولهم او پسبب دوی ناد دوی علی مریم آپ مریم بی بی باننے بہتانن عظیما چې دای دروغ جوړ کړی مو السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم زمونږ دکان پته مهروی توحید و سنت 61 ان سیډ ریکارډینګ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45